นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธภายในดวงใจการนั่งสมาธิภาวนาทุกครั้งทุกคราวนั้นให้มีสัจจะให้มีอธิษฐานใจไว้อย่าให้ใจเลื่อนลอยลั่วไหลไปตามอารมณ์ต่างๆโดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วจะดีชั่วประการใดอย่าให้มาเป็นอารมณ์ขัดข้องในเวลาภาวนาหรือเรื่องราวอารมณ์ใดๆที่เป็นอนาคตการดีร้ายประการใดก็ตามสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตการอย่าให้มันมาเป็นอารมณ์ขัดข้องในการภาวนานี้เวลานี้ปัจจุบันนี้เป็นเวลาตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญภาวนารวมจิตรวมใจของตนของตนให้ลงสู่ความสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในใจของตัวเองไม่ต้องไปอยู่ในใจคนอื่นไม่ต้องเอาใจบุคคลอื่นมาไว้ในตัวพยายามปล่อยวางให้จิตใจเราตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจของคนเหล่านั้นมันอยู่ภายในดวงจิตดวงใจจริงๆท่านให้ชื่อว่าดวงใจผู้มีความรู้อยู่จิตใจนี้ไม่ว่าเรื่องราวอะไรกระทบกระเทือนมาแล้วก็มารู้ที่จิตใจดวงนี้จิตใจดวงนี้นั้นมีอยู่ภายในแต่ว่าเป็นจิตใจที่ยังไม่ได้ชำระแก้ไขให้บริสุทธิ์ผ่องใสจึงมีอารมณ์ต่างๆนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของแต่ละบุคคลเมื่อมาถึงเวลานั่งภาวนาเรานึกบริกรรมภาวนาใดก็ให้อุบายภาวนานั้นมาเตือนมาระลึกอยู่ภายในจิตใจนี้ส่วนว่าอารมณ์ภายนอกมันจะปรุงแต่งไปไหนมาไหนอย่าไปวิตกวิจารอย่าไปเป็นทุกข์ร้อนกับอารมณ์ภายนอกนั้นไปไหนก็ช่างเราตัดอารมณ์นั้นออกไปให้สังเกตภายในใจของตนว่าจิตใจดวงที่มีความรู้จักว่าจิตเราคิดไปจิตเราคิดมาจิตเราสบายกายเราสบายไม่สบายเป็นใครเป็นผู้รู้ก็มีจิตใจดวงเดียวนี่เป็นผู้รู้นี่แหละให้ทวนกระแสใจเข้ามาถ้าไปตามสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกไปตามอารมณ์กิเลสไม่มีที่สิ้นสุดสังขารจิตปรุงแต่งนั้นท่านว่าสังขารมารกิเลสราคะโทสะโมหะท่านว่ากิเลสมารโลภะขันธ์อันนี้ท่านว่าขันธมารขันธมารกิเลสมารสังขารมารอันนี้ถ้าหากว่าบุคคลใดมายึดมาถือแล้วก็ย่อมรวมจิตรวมใจของตนให้สงบระงับไม่ได้โดยเฉพาะขันธมารขันธมารก็คือรูปขันธ์ของคนเรานี่แหละขันธมารนี้เวลาอยู่ดีสบายจิตใจก็เพลิดเพลินเจริญใจไปอีกอย่างหนึ่งพาให้ลุ่มหลงมัวเมาไปตามสุขเวทนาทุกขเวทนา ทีนี้เมื่อเวลาขันธมารนี้เจ็บไข้ได้ป่วยเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาในสิ่งที่คนเราจิตใจเราไม่ต้องการปรารถนามันเกิดขึ้นมาได้เมื่อขันอันนี้เจ็บไข้ได้ป่วยจิตนั่นแหละมันจะมายึดมั่นถือมั่นในขันอันนี้มักจะวิตกวิจารไปตามความเจ็บปวดทุกขเวทนาหรือมาวิตกวิจารว่าตัวเองจะเจ็บไข้ได้ป่วยมากเกินไปหรือว่าจะตายหนีจากโลกนี้ขันธมารกับสังขารมารกิเลสมารมันพร้อมเพียงกันปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรจนกระทั่งจิตใจภายในไม่สามารถอาจหารที่จะลุกขึ้นภาวนาเพราะว่ามารกิเลสอันนี้แหละมันควบคุมไว้ไม่ให้ไปที่ไหนในเวลาที่เราภาวนาท่านจึงให้ตัดกิเลสมารออกไปสังขารมารออกไปขันธมารออกไปคือมันสบายก็อย่าไปยึดถือว่าเราสบายธาตุดินเขาสบายธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเขาสบายอันความสบายของธาตุทั้งหลายมันก็ชั่วประเดี๋ยวเดียวมันก็เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาจิตอย่ามาหลงติดอยู่ข้องอยู่แค่ความสบายและไม่สบายเมื่อความสุขเวทนาเกิดมีขึ้นจิตใจคนเรามันก็ลืมคือว่ามันสบายเมื่อสบายแล้วก็ลืมทีนี้เมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันเป็นความทุกข์ความเล่าร้อนในรูปร่างกายในจิตในใจทีนี้จิตใจมันก็มายึดมาถืออยู่ในเวลาเจ็บแม้จะเจ็บที่ไหนก็ตามมันก็เจ็บในจิตใจนั่นแหละเพราะใจนั้นมีอุปทานความยึดถือถ้าความทุกข์อันใดเกิดมีในร่างกายจิตมันก็มาหลงมายึดว่าเราไม่สบายเราเจ็บเราเจ็บไข้เราไม่สบายมันยึดไว้ถือไว้ในอกในใจอันนั้นแล้วจิตใจก็เป็นทุกข์เป็นร้อนวุ่นวายมีแต่ทางจะแก้ไขภายนอกไม่แก้ไขภายในจึงไม่หลุดไม่พ้นเราต้องมาแก้ไขภายในคือตั้งใจรวมใจว่าจิตใจดวงผู้รู้เห็นเป็นอยู่ที่ไหนแล้วใครเป็นผู้มารู้จักว่าไม่สบายเมื่อเวลาอยู่ดีสบายใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นอยู่ภายในนี้ให้พยายามรวมกำลังเข้ามาให้รู้ให้เข้าใจว่าดวงจิตดวงใจของเราจริงๆมันมีอยู่ภายในใจอันนี้แต่มันโกหกพกลมท่านให้ชื่อว่าพยามารเป็นพยาใหญ่ในเรื่องกิเลสตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดรัดลึงให้จิตใจหลงอันนี้มาติดอยู่ข้องอยู่ในความสุขบ้างในความทุกข์บ้างแล้วก็มาหลงติดอยู่ไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยวางลงไปจิตใจจึงได้เกิดทุกโทมนัสคับแค้นแน่นใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อผู้มาภาวนาตั้งจิตให้มั่นอย่าได้หวั่นไหวเพ่งดูรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลที่เกิดมาแล้วไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่ว่าสติสมาธิปัญญาการภาวนามันห่างจึงไม่รู้ถ้าหากว่าภาวนาให้มันทีเข้ามาสงบเข้ามาจนมองเห็นได้ตลอดว่าร่างกายสังขารรูปประขันขันธมารนี้มันเที่ยงแท้ที่ไหนแรกเริ่มเดิมนับทีก็เรียกว่าได้มาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินน้ำไฟลมอันนี้แหละก็ปรุงแต่งปั้นขึ้นมา ป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวตนบุคคลขึ้นมาดวงจิตวิญญาณก็มาอาศัยอยู่ในก้อนในธาตุอันนี้เมื่อมาอาศัยอยู่แล้วจิตมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่สบายก็ว่าเราสบายแท้จริงธาตุมันสบายธาตุดินสบายธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเขาสบายก็เรียกว่าร่างกายเราสบายจิตนี่มันก็เข้าไปยึดว่าเราสบายเราสบายอะไรธาตุดินน้ำไฟลมของเขาธาตุนี้มันมีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดูแต่ที่แรกมันตัวน้อยนิดเดียวเป็นธาตุน้ำเป็นธาตุดินเป็นธาตุไฟธาตุลมเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาก็ดีอกดีใจเวลามันเจริญขึ้นเวลาอยู่ดีสบายก็ดีอกดีใจทีนี้เวลามันไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยเศร้าโศกเสียใจทุกโทมนัสครับแค้นแน่นใจว่าเราจะมาแตกมาตายแค่นี้หรือจิตมันก็เศร้าหมองนี่คือว่ามันไม่แจ้งในจิตจงมาทำจิตใจดวงนี้ให้แจ้งให้ใสให้บริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นเรื่องของรูปของนามเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ใจผู้ภาวนาจงมองให้เห็นว่าถ้าหากว่าโลกนี้มันเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปสู่นิพพานเพราะมันสุขสบายอย่างเดียวเที่ยงแท้แน่นอนแต่ความไม่เที่ยงนี่แหละปรากฏการให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรารู้ว่าถ้ามาเกิดมาอาศัยอยู่ในธาตุขันธ์อายตนะตัวตนเหล่านี้ก็จะมาเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เมื่อท่านรู้ท่านเข้าใจแล้วจิตใจท่านก็ปล่อยวางสบายก็ไม่ใช่พระองค์สบายทุกข์ก็ไม่ใช่พระองค์ทุกข์มันธาตุดินเขาทุกข์ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเขาทุกข์กิเลสตัณหามานะทิฏฐิที่ยึดอยู่ถืออยู่มันเป็นทุกข์เป็นร้อนต่างหากจิตภาวนานั้นต้องอยู่สูงกว่าเรื่องเหล่านี้ต้องรู้แจ้งรู้จริงรู้จักแจ่มแจ้งชัดเจนภายในจิตสบายก็ไม่เข้ามายึดเอาว่าเราสบายธาตุเขาสบายรูปนามเขาสบายธาตุสี่ขันธ์ห้าเขาสบายเขาไม่สบายส่วนหนึ่งต่างหากจิตผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจนั้นจะต้องภาวนาทำให้แจ่มแจ้งชัดเจนอย่ามาหลงยึดเอาถือเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อมายึดสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงทั้งกายวาจาจิตมายึดสิ่งที่เป็นทุกข์มันก็ได้แต่ทุกข์อย่าได้มายึดถือว่าเป็นตัวเราของเรามันธาตุขันธ์อายตนะเขาเป็นไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเขาแตกเขาตายก็เป็นเรื่องของเขาเขายังมีชีวิตอยู่ต่อไปก็เป็นเรื่องของเขาหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานจงเป็นผู้มีความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในจิตใจมุ่งหน้ามุ่งใจปักใจลงไปว่าเราจะทำใจให้สงบตั้งมั่นอยู่ในบริกรรมภาวนาในความตั้งอกตั้งใจภายในนี้ไม่ให้เคลื่อนที่หนีไปที่ไหนสบายก็อยู่ในใจนี้ไม่สบายก็อยู่ในใจนี้ดูอยู่ซึ่งความลุ่มความหลงในจิตในใจตลอดเวลาพุทธโธพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าเรารำลึกอยู่ในหัวใจพระพุทธเจ้าอยู่ภายในจิตใจอันนี้เมื่อจิตใจดวงนี้สงบระงับจิตใจดวงนี้ก็จะเย็นสบายความเล่าร้อนต่างๆจะค่อยหายไปจางไปหมดไปสิ้นไปทีละน้อยละน้อยเพราะจิตมันตั้งมั่นอยู่ภายในมันก็แจ่มแจ้งชัดเจนอยู่ณภายในนั้นคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็แจ้งอยู่ภายในจิตใจทั้งตัวเราทั้งตัวเขาทั้งคนอื่นผู้อื่นก็ได้ชื่อว่า มันตกโยในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาเมื่อจิตใจก็ยิ่งมาลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นเข้าไปอีกความทุกข์ในใจก็เลยมีแต่เรื่องทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินไปมาที่ไหนก็เป็นทุกข์เพราะจิตมันยึดถือจิตอุปาทานมันออกมายึดถือนั่นแหละเป็นทุกข์จิตที่เป็นทุกข์ก็คือจิตยึดถือถ้าลองจิตใจรู้จักปล่อยวางอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเรามันไปยึดไปถือเอาต่างหากจนกระทั่งจิตมันคลายออกถอนออกจากความยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้เมื่อคลายออกได้หมดเมื่อได้ใจก็รู้เข้าใจว่าสิ่งที่จิตใจอุปทานไปยึดเอาถือเอาจึงได้เกิดทุกข์ขึ้นมาไอ้เรื่องความยึดถือนี้อย่าว่าแต่ภายในหนังหุ้มอยู่ในตัวเราเลยสิ่งภายนอกคนเรามันเป็นคนละตัวเราก็ตัวหนึ่งบุคคลอื่นก็ตัวหนึ่งเพราะความยึดถือในจิตใจมันออกไปยึดถือถ้าคนใดที่เป็นคนรักคนชอบคอพอใจเราเกิดตายกันขึ้นมาพลัดพรากจากกันไปเอาแหละเจ้าเนี่ยทำไมจึงได้เป็นทุกข์ร้องไห้น้ำตาไหลก็เพราะว่าจิตมันออกไปยึดถือจิตมันออกไปยึดถือทั้งภายนอกด้วยเมื่อสิ่งภายนอกไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็ร้องไห้น้ำตาไหลนั่นแหละท่านว่าความยึดถือนี่สำคัญเมื่อโลกเขาสมมติอันใดเราไม่รู้เท่าสมมติเขาไม่ทำใจของตนให้เข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นมันมายึดมาถือเอาแค่สมมุตินิยมอันนั้นมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นเองแล้วก็ให้ดูว่าภายนอกทำไมมันไปทุกข์มันตัวคนละตัวร่างคนละร่างแต่ว่าจิตใจนะตัวอุปทานมันไปยึดหน้าของกูตาของกูตัวของกูอะไรต่อมีอะไรที่จิตใจมันยึดถือมันยึดถือมากก็ทุกข์มากยึดถือน้อยก็ทุกข์น้อยลงไปถ้าภาวนาแก้ไขจนไม่มียึดถืออันใดทั้งหมดก็เรียกว่าพ้นทุกข์ไม่มีทุกข์ในใจมันตายก็ธาตุดินน้ำไฟลมมันตายมันเกิดมาก็ธาตุดินน้ำไฟลมเกิดมาสัตว์โลกมันก็เกิดมันก็ตายอยู่อย่างนี้ตลอดกาลเมื่อผู้ใดมาถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนความยึดถือออกไปได้ทุกทั้งหลายก็ไม่มีในใจของบุคคลผู้นั้นแม้ร่างกายไม่สบายก็คล้ายกันกับว่าเราไปเห็นคนไม่สบายนอนเจ็บอยู่นอนไข้อยู่จะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าเราผู้ไปรู้ไปเห็นไปเยี่ยมไปดูนั่นเราไม่ได้เจ็บเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันเจ็บทุรนทุรายฉันใดจิตใจคนเรามันยึดถือนะถ้าจิตมันยึดถือมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนหมดถ้าไม่ยึดถือไม่เอามายึดไม่เอามาถือจิตใจมันตั้งมั่นอยู่ในธรรมะปฏิบัติทุกลมหายใจเห็นว่าทั้งโลกนี่แหละโลกนอกก็ตามโลกในกายใจของเราก็ตามมันไม่มีอะไรที่จะน่ารักใคร่พอใจเพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ตามสภาพของเขาอย่างนี้เพราะจิตไม่รู้จิตไม่ตั้งมั่นจึงได้หลงไหลมัวเมาไปความทุกข์ความเล่าร้อนต่างๆก็บังเกิดมีขึ้นในใจของผู้หลงนั้นความหลงเหล่านี้ไม่ใช่มันอยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตใจมันขาดสติขาดสมาธิจิตตั้งมั่นขาดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารขาดญาณอันวิเศษละกิเลสในใจของตนไม่หมดไปสิ้นไป ก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนกับกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในจิตใจนั่นเองมันจึงได้ร้อนด้วยราคะตัณหาร้อนด้วยโทสะร้อนด้วยโมหะร้อนมาอย่างนี้ตั้งแต่พบก่อนหนหลังก็ร้อนมาจนตายตายก็มาเกิดเกิดมาอีกก็มาร้อนมาไหม้มาดิ้นรนวุ่นวายไปตามอำนาจกิเลสตัณหาอย่างนี้ต่อไปอีกไม่มีที่จบที่สิ้นขึ้นชื่อว่าตัณหาแล้วไม่มีเมืองพอนัตติตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีตัณหาในจิตใจของมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายไม่มีอิ่มไม่มีพอมันหิวโหยลอยแรงอยู่ตลอดเวลาจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันใดก็ตามก็ชื่อว่ามันไม่มีที่หยุดไม่มีที่พอเหมือนกับว่าคนเราที่วิ่งอยู่ไม่หยุดยืนไม่นั่งวิ่งอยู่อย่างนั้นมันไม่ทุกข์อยู่ไม่ได้ใจที่ไม่สงบไม่ตั้งมั่นลงไปภายในมันดิ้นอยู่นะกามตัณหาเมื่อมันบังเกิดมีขึ้นก็ดิ้นรนวุ่นวายไปเมื่อมันสงบก็ว่าไม่มีแต่มันมีอยู่ในนั้นมีอยู่ในจิตใจนี่แหละความโกรธก็ดีความโลภความหลงก็ตามมันละเอียดอยู่ภายในเมื่อมันไม่ลุกขึ้นเราก็ว่ากิเลสมันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปเหมือนกับเราไปเห็นไฟที่ว่ามันดับจากไฟลุกเป็นโพรงขึ้นมามันเป็นเท่าเป็นฐานมันเดือดอยู่ภายในร้อนอยู่ภายในถ้ามีเชื้อเพลิงเชื้อไฟมาตกลงไปมันก็ลุกฮือขึ้นมานั่นแหละเพราะว่าไฟมันยังไม่ดับเวลานั่งภาวนาพุทโธพุทโธในใจหรืออุบายใดก็ตามต้องการให้ทุกๆคนมาดับไฟในหัวใจของตนให้ได้ไฟราคะก็ดับที่นี่ไฟโทสะก็ดับที่นี่ไฟโมหะก็ดับที่นี่ไม่ต้องไปเก็บเข้ามามันอยู่ที่ไหนก็ให้มันเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตามหน้าที่ของเขาหน้าที่ตัวเราในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดดอกก็ดูพิจารณาอยู่ภายในนี้นี่ก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่จิตใจเราจะต้องกำหนดพิจารณาจนให้เห็นแจ้งทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจทั้งเรื่องราวต่างๆที่มันประสบพบปะอยู่จะเป็นอดีตอนาคตพร้อมด้วยปัจจุบันอย่างไรก็ตามให้มาเห็นแจ้งเห็นจริงว่าอะไรอะไรทุกอย่างมันไม่เที่ยงคำสอนพระพุทธเจ้าทางนั้นแหละว่าอะไรอะไรมันไม่เที่ยงที่ท่านเตือนไว้อย่างนี้เพื่อให้เราให้จิตใจเรามีปัญญามีความเฉลียวฉลาดพินิจพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆในใจนะฮะมันหมดสิ้นไปทีนี้เมื่อมันเกิดมาทีหลังมันก็ไม่เล่าร้อนเพราะแก้เหตุการณ์นั้นได้แล้วจิตใจก็สงบตั้งมั่นมุ่งอยู่ในทานศีลภาวนามุ่งหวังเพื่อละกิเลสราคะโทสะโมหะนี้ให้เบาบางหมดสิ้นไปให้จงได้ตั้งใจอยู่อย่างนี้เพียรพยายามอยู่ทุกขณะทุกเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดลงไปสู่หลักแห่งความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นแหละจะมีอะไรเที่ยงมั่นถาวรไม่มีเลยแต่ถ้าจิตหลงแล้วมันก็เข้าใจผิดคิดหลงไปตามภาษาของจิตหลงอันนั้นย่อมไม่รู้แจ้งภายในทุกทั้งหลายมันก็เข้ามาตัวอุปทานขันธ์มันก็เข้ามายึดมาถือหน้าของกูตาของกูตัวของกูตัวเราของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่ว่ากันไปตามความหลงนั้นเวลาภาวนาท่านจึงให้แก้ให้ปลดออกไปให้เป็นเรื่องของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม ขาเกิดขึ้นมาแล้วมีเหตุปัจจัยให้เกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วชราพยาธิมรณะมันก็ห้ามไม่ได้และต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์นั่นด้วยจิตใจผู้รู้ผู้เห็นในจิตใจเดี๋ยวนี้ขณะนี้มันอยู่ที่นี่ก็ภาวนาอยู่ที่นี่สงบอยู่ที่นี่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ในหัวใจไม่ให้จิตใจทอดถอยไม่ให้จิตใจดุ้มหลงมัวเมาไปภายนอกคิดไปภายนอกหลงไปภายนอกมากเท่าไหร่ก็ไม่มีที่จบที่สิ้นท่านจึงว่าอำนาจของตัณหานั้นมันมีอยู่ทุกตัวสัตว์มีอยู่ทุกตัวคนเมื่อใดบุคคลนั้นยังไม่รู้สึกตัวยังไม่ได้มาบำเพ็ญภาวนายังไม่ได้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารยังเข้าใจว่าเป็นของดีวิเศษอยู่อย่างนั้นเองทั้งที่ให้มันให้เจ็บแสบร้อนทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจอยู่ตลอดกาลจิตนี้มันก็ไม่เห็นมันก็เมาอยู่อย่างนั้นหลงอยู่อย่างนั้นแหละใครจะว่าหลงว่าไม่ดีจิตอันนั้นมันก็ว่าดีของมันก็ดีนั่นที่มันดีทุกข์ไม่ใช่ดีพ้นทุกข์ดีอยู่ในกองทุกข์เมื่อดีอยู่ในกองทุกข์มันจะไม่ให้ทุกข์น่ะมันจะได้อย่างไรเหมือนเราไปอยู่ในกองไฟไฟมันเป็นของร้อนเราก็ไปนอนอยู่กับไฟเอาไฟมาเป็นมิตรเป็นสหายไฟมันก็ไหม้ทำตัวเองให้เดือดร้อนกิเลสต่างๆนี่ก็เหมือนกันที่เราชอบพอใจกับกิเลสราคะชอบพอใจอยู่กับกิเลสโทสะชอบพอใจอยู่กับกิเลสโมหะเมื่อกิเลสเหล่านี้มันมีอยู่มันก็ร้อนอะไรร้อนล่ะก็ร้อนด้วยราคะกินาไฟคือราคะโทสะกินาไฟคือโทสะโมหะกินาไฟคือโมหะมันร้อนมันเจ็บมันแสบเหมือนเราไปเอาถ่านไฟแดงๆมาปมไว้ในปากมันจะร้อนขนาดไหนร้อนจนปากเปื่อยละร้อนถ้าปมไว้นานๆตายละมันร้อนกิเลสที่เรายึดไว้ถือมาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ออกจากจิตใจมันก็คอยทำความเล่าร้อนให้แก่ทุกคนเพราะอวิชชาความไม่รู้ในตัวในใจถ้ามารู้มาแจมแจ้งในใจเสียแล้วท่านเรื่องมันก็ไม่มากเมื่อปล่อยวางได้เด็ดขาดมันก็สงบจิตใจก็เย็นกายมันก็เย็นวาจามันก็เย็นอะไรมันเย็นสบายไปหมดเพราะว่าใจมันเย็นถ้าใจมันร้อนราคะกินาไฟราคะโทสะกินาไฟโทสะโมหะกินาไฟโมหะลุกขึ้นไหมหัวใจลุกขึ้นไหมตัวอยู่มันก็ร้อนหมดนั่นนั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขในที่สบายในที่วิเวกในที่สงบระงับไม่ชอบในที่ที่พลุกพล่านมัวเมาต่างๆนั่นนะนี่แหละคือว่าความไม่รู้ความไม่แจ้งความไม่เห็นเวลาภาวนาพุทโธในใจเพิ่นให้รู้ให้เห็นให้แจ้งภายในจิตใจว่าอย่างที่จิตใจคนเราคนทั้งหลายหลงอยู่นี่แหละเราเคยลุ่มหลงมัวเมามาแล้วอย่าได้ลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกให้เป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเขาทำไปพูดไปคิดไปตามหน้าที่อวิชชานั้นใจของเราก็ให้มีความเพียรเพ่งอยู่มีสติในหัวใจมีสมาธิในหัวใจมีปัญญาอยู่ในหัวใจจิตใจก็ย่อมสงบระงับเย็นสบายเมื่อใจสงบระงับเย็นสบายก็ย่อมเห็นแจ้งในรูปนามกายใจนี้ว่ามีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งตัวเราทั้งบุคคลผู้อื่นตลอดไปจนดินฟ้าอากาศมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เมื่อเห็นแจ้งอย่างนี้จิตมันก็สบายอกสบายใจเพราะไม่ไปลุ่มหลงยึดมั่นถือมั่นในกิเลสตัณหาจิตใจก็ย่อมนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินไปมาที่ไหนเป็นสุขทั้งนั้นแล้วว่าสุขใจอันรู้จักปล่อยวางรู้จักทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่ปล่อยปละให้จิตใจลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้กิเลสราคะโทสะโมหะฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้